mu zordu bir sözle gönül alması? Gereği neyse yakışanı yapılması. Bende aşk ufak ufak veda ediyor. Kimler kimler sokulmadı, kimler çok istedi olmadı. Ben sensiz bir yolu seçmedim. Kimler kimler konuşmadı, kimler beni nelere zorladı. Ben senden bir yere gitmedim, bir yere gitmedim. Ne sağım apayrı, iki lafından birisi hep olaylı. Çekilecek gibi değilsin, aşk bitiyor, bitiyor. Sendeki öfke çoktan kararlı, bitmeyen o şişkin ego zararlı. Bendeki saf temiz halimi mahvediyor, ediyor. Yakışanı yapılması. Bende aşk ufak ufak veda ediyor. Veda ediyor. Kimler kimler sokulmadı, kimler çok istedi olmadı. Ben sensiz bir yolu seçmedim. Kimler kimler konuşmadı, kimler beni nelere zorladı. Ben senden bir yere gitmedim, bir yere gitmedim. Ne sağın belli ne solun, her şeyin apayrı. İki lafından birisi hep olaylı. Çekilecek gibi değilsin, aşk bitiyor, bitiyor. Sendeki öfke çoktan kararlı, bitmeyen o şiş ego zararlı. Bendeki saf temiz halimi mahvediyor, ediyor. Ne sağın belli ne solun, her şeyin apayrı. İki lafından birisi hep olaylı. Çekilecek gibi değilsin, aşk bitiyor, bitiyor. Sendeki öfke çoktan kararlı, bitmeyen o şiş. Ego zararlı, bendeki saf temiz halimi mahvediyor, ediyor. Ne sağın belli ne solun, her şeyin apayrı. Hep olaylı, çekilecek gibi değilsin, aşk bitiyor, bitiyor. Sendeki öfke çoktan kararlı, bitmeyen o şişkin ego zararlı. Bendeki saf temiz halimi mahvediyor, ediyor.